Minęła 18. To popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, poniedziałek, 31 lipca. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. W Warszawie trwają kolejne uroczystości związane z 73. rocznicą powstańczego zrywu. Prezydenckie weta ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa skierowane do Sejmu. Wrocławska komenda wydali ze służby dwoje funkcjonariuszy podejrzanych o przekroczenie uprawnień. Właśnie rozpoczyna się msza polowa na Placu Krasińskich w Warszawie w intencji powstańców warszawskich. Po niej będzie apel poległych. Ta msza, ten apel poległych, to mają wartość i dla powstańców, i dla ludności. Te dni to jest nasze wspomnienie o tych czasach naszej młodości. Ja miałem 18 lat, jak wybuchło powstanie. Mówi wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Eugeniusz Tyrajski, pseudonim Sęk. Obchody 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego trwają od rana. Jeszcze przed południem, podczas uroczystości w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego, prezes Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich, generał Zbigniew Ścibor-Rylski, apelował do wszystkich Polaków o wzajemny szacunek. Na pewno jest to moje ostatnie spotkanie z wami. 100 lat to wielko. Przeżycie. Pamiętajcie, szacunek mieć do wszystkich, obojętnie jakich są poglądów, narodowości czy wyznania. Generał Zbigniew Ścibor-Rylski dodał, że musimy zrobić wszystko, aby Polska była wspaniała, niepodległa i suwerenna. Podczas spotkania z powstańcami prezydent Andrzej Duda odznaczył kilkadziesiąt osób. Prezydent uhonorował 23 osoby, zarówno powstańców, jak i tych, którzy obecnie angażują się w przekazywanie następnym pokoleniom tego, co wydarzyło się 1 sierpnia 1944 roku. Każda rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego jest ważna dla Rzeczypospolitej, jest ważna dla wychowania młodzieży, a więc dla przyszłości Rzeczypospolitej. Mówił do powstańców prezydent Andrzej Duda, a oni dziękowali za uhonorowanie. Najważniejsze znaczenie, dlatego że mój ojciec, który był w Legionach, był oficerem Wojska Polskiego, miało to samo znaczenie. Także to osobiście bardzo dla mnie ważne. Mówił jeden z oznaczonych, Julian Kulski, pseudonim Goliat, żołnierz zgrupowania Żniwiarz. Dziś odznaczony krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Spotkania w Parku Wolności to wieloletnia tradycja. Od 13 lat, co roku, w przeddzień kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego, spotykają się tu uczestnicy walk z 1944 roku. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku, trwało 63 dni, było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Podczas walk z Niemcami zginęło około 18 tysięcy powstańców oraz około 140 tysięcy cywilnych mieszkańców miasta. Weta prezydenta do ustawy o Sądzie Najwyższym i nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa wraz z uzasadnieniami są już w Sejmie. Prezydent ogłosił swoją decyzję o zawetowaniu ustaw dokładnie tydzień temu. Jak mówił, kierował się poczuciem odpowiedzialności za polskie państwo. Zapowiedział też przygotowanie własnych projektów, które następnie przedstawi posłom. Po wakacjach parlament ma zająć się prezydenckimi wetami i prezydenckimi projektami. Trzecią z ustaw przegłosowanych przez PiS w parlamencie. Komenda Miejska Policji we Wrocławiu wszczęła procedurę wydalenia ze służby dwojga funkcjonariuszy podejrzanych o przekroczenie uprawnień. Chodzi o ujawnione w ubiegłym tygodniu zachowanie wobec 82-letniej kobiety zatrzymanej przez ochronę jednego ze sklepów. Do zdarzenia doszło niemal 2 lata temu. Na filmie opublikowanym przez Super Express widać, jak policjanci szarpią i obezwładniają spokojnie zachowującą się kobietę. Pierwszą decyzją było zawieszenie ich w czynnościach służbowych. Teraz komendant miejski idzie krok dalej, mówi rzecznik dolnośląskich policjantów Paweł Petrykowski. Ze względu na oczywistość czynu i zarzuty przedstawione przez prokuraturę wszczął postępowanie administracyjne w kierunku wydalenia tych funkcjonariuszy ze służby. No jest to najsurowsza, można powiedzieć, kara z punktu widzenia odpowiedzialności tutaj służbowej. Nie chcemy w policji policjantów, którzy w ten sposób się zachowują. Trwa prokuratorskie śledztwo. Funkcjonariusze usłyszeli zarzut przekroczenia uprawnień. Dodajmy, że zatrzymana przez policjantów kobieta cierpiąca na demencję starczą chciała wynieść ze sklepu ogórek i jabłko. Rzecznik brytyjskiego rządu powtórzył dziś, że wolny przepływ siły roboczej skończy się w momencie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ale dodał, że szczegóły nowego systemu muszą zostać dopiero ustalone. Brytyjskie media piszą, że kwestia imigracji wywołuje w rządzie spory. Adam Dąbrowski. Po jednej stronie Ministerstwo Skarbu i jego szef Filip Hammond, który ostrzega, radykalne odcięcie strumienia imigracji zaszkodzi gospodarce. W zeszły piątek sugerował nawet, że w gabinecie powstał konsensus, iż potrzebny jest okres przejściowy, podczas którego wolny przepływ ludzi pozostanie niemal bez zmian. Nieprawda, nie ma tu porozumienia, odpowiedział mu w niedzielę Liam Fox, minister handlu międzynarodowego, jeden z twardych eurosceptyków. I dodał, że brak kontroli nad imigracją byłby wbrew woli ludzi głosujących w referendum. Ale wszystko to nie wyklucza jednak, że w okresie przejściowym, obecnie coraz bardziej prawdopodobnym, zasady imigracyjne będą w jakimś stopniu poluzowane. Elementy postbrexitowego systemu imigracji poznamy w przyszłości i błędem byłoby teraz spekulowanie na ich temat, stwierdził dziś rzecznik rządu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Do końca dnia najwięcej słońca na południu i na południowym wschodzie. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz porywisty, w nocy, wieczorem w zasadzie przelotne opady możliwe na południu, a w nocy na pozostałym obszarze także może zagrzmieć. Na cieplej w centrum. 21 stopni, a najchłodniej na Suwalszczyźnie 15, 17 stopni nad morzem, a 19 na południu kraju. Jutro słońce i upał, od 29 stopni na północy do 34 w centrum i 37 na południu. Tylko nad samym morzem chłodniej, ale 25 to bardzo przyjemna niespodzianka. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Trójka ma dla Państwa dwie audycje specjalne. Jestem Przestrzeń. Niezwykły projekt z poezją Anny Świerczyńskiej zaśpiewaną przez Monikę Bożym. Retransmisja koncertu z Muzeum Powstania Warszawskiego. Zapraszam 1 sierpnia od 19. Piotr Metz. Powstanie pozostawiło po sobie ślady. Ślady kul na murach kamienic, blizny w naszej osobistej, rodzinnej, narodowej pamięci. Ślady w piosenkach, wierszach, książkach. Porozmawiamy o nich w jutrzejszym, dwugodzinnym klubie Trójki. Zapraszam po 20. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty. Ile słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz. Nie widziałeś jeszcze tak słonecznych promocji na przebojowe modele Toyoty. Na przykład Toyota Aygo w cenie już od 34 900 zł z klimatyzacją i radiem w standardzie. Sprawdź też promocje na pozostałe modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Do zakupów gotowi! W Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. Telewizory smart, laptopy, smartfony AGD. Kto pierwszy, ten lepszy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Ja, Zygmunt Heiser i moi znajomi teraz płacimy za telefon stacjonarny i komórkowy mniej, bo przenieśliśmy je do Play. Ty też przejdź do Play i płać mniej. Tylko 35 zł miesięcznie za telefon stacjonarny i komórkowy. Szczegóły na play.pl. Play. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 8 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 8 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! Wuju kochany, proszę wuja, niech wuj w owocach się zabuja, a linię będzie mieć jak ptaszek. I z wuja zrobi się wujaszek. Owoce i warzywa na ryneczku Lidla codziennie takie świeże. Teraz soczyste nektarynki 30% taniej, 2,99 za kilogram. A polski kalafior aż 42% taniej, tylko 1,99 za sztukę. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po 18. My tu gadu gadu, a połowa wakacji właśnie sobie mija. Czas zmian turnusu to też czas wzmożonego ruchu na drogach. Korków w miniony weekend ich nie brakowało, ale widzę, że w poniedziałek po południu także można utknąć 15 minut czasu oczekiwania przed bramkami wyjazdowymi z autostrady A1 pod Toruniem. Czyli także na autostradzie Wolności trzeba poczekać. Czyli A2 w kierunku Łodzi przed węzłem Łowicz. Utrudnienia, tam spłonął samochód. Donosi słuchacz 71335 albo zd3@polskieradio.pl. No to teraz proszę posłuchać naszej płyty tygodnia. Zaczniemy od utworu singlowego. Jeśli chcą Państwo jeden egzemplarz, proszę bardzo, mam dwa, mogę dać. 71335 to oczywiście Arcade Fire. Utwór zatytułowany Everything Now. Kto z Państwa wie, jaki tytuł nosi płyta? Proszę napisać w SMS-ie. Dla ułatwienia dodam, że ten sam, który nosi tytuł singiel. Panie były szybsze dziś, zdecydowanie. Pani Bogu Miła z Częstochowy i pani Dorota ze Śremu. Bardzo serdecznie gratuluję. Ale płyta tygodnia będzie jeszcze możliwa do upolowania w tym tygodniu. Proszę słuchać Trójki po 18. Jeszcze przed 19 w audycji popołudniowej zapytamy, czy Polska może być energetycznie niezależna i porozmawiamy o Baltic Pipe. To w bardzo ważnym projekcie. No a po 18.30 jeszcze zajrzymy przejdziemy do, przyjrzymy się sprawie reprywatyzacji w stolicy. Teraz 14,5 minuty po godzinie 18. To jest w audycji popołudniowej pora na reportaż. Jutro jest rocznica Powstania Warszawskiego i cały czas Państwo o tym mówicie i bardzo dobrze, że mówicie, ale chciałbym zwrócić uwagę, że nie tylko warszawiacy walczyli w powstaniu, bo mój ojciec był Krakusem, a też walczył całe 63 dni w Chrobrym 2 i może to warto by powiedzieć o tym, że nie tylko warszawiacy tam brali w tym udział. Bardzo dziękuję za ten telefon, bo dziś o powstańcach właśnie reportaż. Reportaż w Trójce. Jutro 73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, a dziś zapraszam do wysłuchania reportażu Magdy Skawińskiej zatytułowanego Dziewczęta i chłopcy z Powstania. Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie, Polacy, gdziekolwiek jak wybuchła wojna, to dzieci 8-13-letnie musiały natychmiast dorosnąć. I po prostu ja miałem 14,5 roku, jak wybuchła wojna. 11 lat. A w 44? 16. Miałem 16 rok życia. W dokumentach 15, a faktycznie miałem 14, bo podawali, że przyjmują od 16 roku życia na kolporterów prasy powstańczej. 17 skończyłam w dniu, kiedy wychodziłam z Warszawy po powstaniu. Ja miałem już 19 rok. To jest najlepszy wiek na mięso armatnie. Między 17 a 25. Niewielu już ich zostało. Są w bardzo zaawansowanym wieku, z mocno nadszarpniętym zdrowiem. Duża grupa nie wychodzi już z domu, a i pamięć często odmawia posłuszeństwa. A wtedy to przecież byli dziewczęta i chłopcy. Na pewno za młodzi, żeby umierać. Czy wystarczająco silni, żeby przeżyć to, co mieli do przeżycia? Powstanie było dla mnie wielkim, znaczy jest wielkim przeżyciem. Bogdan Lipnicki, batalion Gozdawa, saper. Przyznam się, że z lękiem podchodzę do wspomnień związanych z powstaniem, bo to jest taka moja wada, że w nocy, we śnie to wszystko jeszcze przeżyłam. Tyle lat upłynęło, a te wspomnienia mnie ciągle prześladują. To jest podstawowy element mojego życia. Jarosław Grabiński, pułk Baszta. To było prawdzie niecałe 2 miesiące, można powiedzieć, no później jeszcze ten obóz, ale zobaczyłem życie i śmierć. Mamie powiedziałam, słuchaj, to ja idę do powstania, bo nie będę przecież siedziała w domu. Zofia Dilenius, pułk Baszta, łączniczka. Mama wiedziała, że ja postawię na swoim i zrobiła mi tylko krzyżyk na czole, no i powiedziała, jak musisz iść, to idź. Byłem i zasypany, byłem pod obstrzałem. Stanisław Wołczaski, Biuro Informacji i Propagandy, kolporter. Spadłem do piwnicy, stałem po wodę, gdzie granatniki zabiły 30 ludzi. Jakoś cały czas wyszedłem cało. Na końcu, powiem pani, musiałem ojca pochować. Ja się zastanawiam, jak taki młody chłopak przygotowuje grób dla swojego ojca własnymi rękami. Stanąłem bezradny, ale byłem z tym kolegą, który mnie powiadomił, Gutek Koliński już nie żyje. I on mi mówi, słuchaj, zobacz, tam wiszą drzwi. Zdejmiemy te drzwi, ciągniemy ojca na kupę gruzów, przykryjemy tymi drzwiami i zasypiemy cegłami. Takim dniem dla mnie bardzo trudnym to chyba było 30 sierpnia przed opuszczeniem Starego Miasta. Poszedłem odwiedzić ojca i tam na ulicy Kościelnej po wejściu na dziedziniec, to podwórko, zobaczyłem, że cały budynek jest zawalony. No i na kupie gruzów spotkałem ojca. No i rozmawialiśmy. Tak jak się zbliżała 12, to ja mówię do ojca, to ja już pożegnam się i pójdę tam do swojego oddziału. Ojciec mnie namawiał, żebym został, ale ja kategorycznie odmówiłem. Pożegnaliśmy się. Poszedłem kawałek, ale słyszę, że tutaj zbliża się właśnie ten sztukas, pikuje, no i wybuch bomby gdzieś tam. Poszedłem na miejsce zakwaterowania i po południu przychodzi jeden ze starszych kolegów, mówi, słuchaj, w twój ojciec zginął. Okazuje się, że jak pożegnaliśmy się, nadleciał Sztukas, ojciec tam się schował w schronie, padła bomba i zginął. Czerniaków, taki bardzo trudny dzień. Maria Downarowicz, batalion Zośka, łączniczka. Bo dowódca mojego plutonu, z którym właśnie znałam się dużo wcześniej przez ten okres konspiracji, zostaje ciężko ranny, ma przestrzeloną szyję, krtań, także nie może mówić, nie może jeść. Tam już na Czerniakowie nie ma szpitala. On leży na jakiejś kwaterze. My co chwilę zmieniamy miejsce pobytu. Jest sytuacja beznadziejna. Już obiecują nam przeprawę z Zawisły. I ja tylko tak przebiegając z meldunkiem wpadałam tam do tego miejsca, gdzie on leżał i zwilżałam mu usta i go pogłaskałam. A on mi na kartce napisał: dlaczego mnie bijesz? I ja tego nie mogę zapomnieć. I później musieliśmy go zostawić. Bo kiedyś miałyśmy przejść z rozkazami do Śródmieścia. Z Mokotowa do Śródmieścia, no to niestety nie udało się. Wyszłyśmy na pole mokotowskie i tam złapał nas Niemiec. Trafiłyśmy na Zieleniak. No i to było okropne, bo tam Ukraińcy byli. Gwałcili dziewczęta, mordowali dziewczęta. Lilka, ta moja koleżanka, miała na szczęście koc i my pod tym kocem żeśmy się położyły na trawie i przykryły tym kocem, żeby nas nie było właściwie widać, czy my jesteśmy w jakim wieku. Nie odkryli nas. Na szczęście. A długo tam leżałyście? No, parę godzin. Stamtąd nas pognali do Pruszkowa. No ale jakoś nam się udało, dzięki znajomemu lekarzowi, stamtąd jako chore niby, ja na gruźlicę, a koleżanka na czerwonkę, wypuszczono nas i przejął nas żołnierz węgierski i odwiózł nas do Leśnej Płotkowy. Moja koleżanka miała wujka w Komorowie. Żeśmy dobrnęły do tego wujka i poszłyśmy się kąpać, bo byłyśmy brudne jak nie wiem co. Zostawiłam swoją kenkartę, to wtedy był dowód osobisty, nazywał się kenkarta. I jak wróciłam z tej kąpieli, to ten pan mówi: czy pani się nazywa Dilenius? Ja mówię: tak. A to ja byłem podkomendnym pani ojca, bo mój ojciec był w wojsku przed wojną. Może pani tu być, ile pani tylko chce. No ale myśmy chciały wrócić do Warszawy jednak. Przez trzy linie niemieckie żeśmy wróciły do Warszawy. Dojechałyśmy kolejką EKD do Opacz. To była ostatnia stacja przed Warszawą. I z Opacza już żeśmy piechotą szły do Warszawy. Przez pola. Przebiegałyśmy przez drogi asfaltowe. Z daleka widziałam na jednej z tych dróg, jak siedział Niemiec przy karabinie maszynowym, ale jakoś nie strzelał, bo padał deszcz, wie pani. Na szczęście to nam pomogło w przejściu do Warszawy z powrotem. Najcięższy dzień to kanały. Dostaliśmy rozkaz przejścia do Śródmieścia kanałami. No mieli być niby przewodnicy za paszek czy za kurtkę poprzednika i takim rzędem, że słyszeli. Byliśmy potwornie zmęczeni, bo to wie pani, najpierw był taki trzydniowy atak, już taki ostry, także byliśmy podobnie bez jedzenia. No później do tych kanałów. Szliśmy za tymi przed nami. Później nagle coś, że nie ma przewodników. Zginęli, nie wiadomo co. I nagle czuję, że ta woda, co mi do kości sięgała, zaczyna się podnosić. I szum wody się zwiększa. Prawdopodobnie spadł deszcz. I po prostu z tych kanałów zaczęło się zlewać. Ale ktoś krzyknął, że Niemcy zalewają kanał. A jeszcze na dodatek z tyłu za nami granat w kanale wybuchł. Jeden, później drugi, trzeci. Panika potworna. I niezależnie mówi, gdzie jesteśmy, wychodzić. No to wychodzić, wychodzić. Tłum się zaczął gromadzić pod tym wyłazem. A zagęściło się. Nieludzkie wycie jakieś. Nagle słyszę strzał. Zwłoki płyną. Woda przybiera. No i moment taki, że zacząłem się dusić. Nabrałem tej wody do hełmu, nałożyłem na głowę. To mi tam ściekło, troszkę mnie orzeźwiło. I obok stał kolega z mojego oddziału i mówię, wracamy. Ale mowy nie ma, żeby nas chcieli wypuścić z tego tłoku. Wyjąłem pistolet. Człowiek nie myśli logicznie, prawda? I krzyknąłem, patrol bojowy. I zaczęli nam robić miejsce. No i szliśmy, szli. Wychodzić, nie wychodzić. Czekamy z kolegą. Tak w taką boczną odnogę, małą, wąską taką, także w kucki, tak żeśmy się tam wczołgali. I czekamy, czekamy, wie pan, a to myśli najróżniejsze, a to, że już nigdy człowiek słońca nie zobaczy. No a tu tymczasem zaczynają pomału iść ci, którzy tam byli zablokowani i z kimś po polsku się wdali w gadkę przy niedaleko, był taki właśnie otwarty. I oni mówią, wychodźcie, powstanie upadło, Mokotów się poddał, będziecie traktowani jak jeńcy i takie owe. No to przepuściliśmy jeszcze dużą grupę, no i na końcu myśmy wyszli. Jakiś taki chyba gestapowiec, bo czarny otok z trupią główką, prawda? Lajką zdjęcia każdemu robił. W sumie prawie dobę w tych kanałach żeśmy przeżyli. Jestem wiceprzewodniczącym Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Jestem wiceprezesem, ale mam tylko jedną funkcję, współpraca z młodzieżą i szkołami. Jeśli to szkoła podstawowa, to głupie pytanie, ilu pan zabił Niemców? W liceach to dziewczęta mają jedne pytanie. Proszę opisać strach. Niestety człowiek musi umrzeć, ale jak koło ciebie przewracają się koledzy serdeczni, z którymi człowiek już przyjaźń pewną zawiążał, a wiadomo, że nic się nie pomoże, bo już nie da rady nic zrobić. No nie oswoiłem się, bo to nie można powiedzieć, żebym się oswoił ze śmiercią. Ja mam do dzisiaj pewne skrupuły i wyrzuty, że tych kilku młodych ludzi zabiłem. Bo z całą pewnością zabiłem, bo paru widziałem, że się przewraca i nie mieli prawa żyć dalej. No, wprawdzie zawsze można zapytać, a po co tu przyszli, prawda? Warszawa zrujnowana, zrównana z ziemią. Najbliżsi zginęli. Można tylko łezkę uronić. Nie chciałbym tam mieszkać, sędziwieć. I chyba nie pojadę na te uroczystości. To była wyjątkowa sytuacja. Także człowiek to inaczej przyjmował, jakby teraz przyjmował. Ale z tego wszystkiego, z całego powstania najtrudniejsze dla mnie było zawiadamianie matek potem. Jeszcze do niedawna miałam kolegę w Warszawie, z którym te chwile przeżywaliśmy i wspominaliśmy. A tak to jeszcze jest jedna koleżanka w Warszawie. Właśnie pojadę w tym roku i nie wiem, kogo jeszcze spotkam na tym naszym cmentarzu. A dzisiaj to nie wierzę sama sobie, że to wszystko było prawdą. Był to reportaż Magdy Skawińskiej zatytułowany Dziewczęta i chłopcy z powstania. Jutro po 16:00 specjalna audycja Zapraszamy do Trójki. Już dziś do jej wysłuchania też Państwa zapraszam. Już 18:30 się zbliża. Za oknami Przemyśliwieckiej się rozpogodziło, a do końca dnia najwięcej słońca na południu i na południowym wschodzie, ale w nocy i tam może popadać i zagrzmieć. Burz i deszczu należy się spodziewać niemalże wszędzie, bądź będą to opady przelotne. Temperatura od 15 stopni na Suwalszczyźnie do 21 w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Wiać będzie z południowego zachodu i zachodu. Jutro upalnie i słonecznie od 29 stopni na północy do 34 w centrum i 37 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Tam był taki wodospad i my go z tobą przepłynęliśmy. Bywało różnie, ale teraz z ojcem jest spoko. A mój tata pocałował mamę. Mąż ostatnio jest niesamowity. Twoi najbliżsi także mogą być szczęśliwi. Poznaj Tato.net. Ruch, który na nowo odkrywa ojcostwo. www.tato.net. Twoja rodzina jest tego warta. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Do zakupów gotowi? Start! W Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. Telewizory smart, laptopy, smartfony AGD. Kto pierwszy, ten lepszy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Już jutro czwarty etap. 238 km z Zawiercia do Zabrza. Meta przy Arenie Zabrze. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni Onet, Fakt, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. Jest apel o wstrzymanie reprywatyzacji w Warszawie. Stowarzyszenie Wolne Miasto Warszawa przeanalizowało kilkaset spraw i doszło do wniosku, że przy ich wydawaniu nastąpił poważny błąd. O tym już za chwilę więcej szczegółów. Teraz za 28 minut 19 rozbrzmi jeszcze znajomy dźwięk gitary. Tak, jeśli Państwo poznają, to bardzo dobrze. Radiohead oczywiście. Man of War to jest tytuł tego nagrania. 71335, przypomnę ZD3, @polskieradio.pl, tak można do nas pisać. Można też dzwonić. 22 i 73, to nasz telefon. Thank you. jeszcze ten głos, Tom York. Tego głosu z nikim, z niczym innym pomylić się nie da. Radiohead w audycji popołudniowej za 23,5 minuty, 19. Zapraszamy do Trójki. Trwa spór prawny wokół reprywatyzacji w Warszawie, a swoje źródło ma w interpretacji tak zwanego dekretu Bieruta sprzed 70 lat, na mocy którego tuż po wojnie znacjonalizowano grunty i budynki w Warszawie. Dekret zakładał, że znacjonalizowane nieruchomości będą mogły powrócić, powrócić do właścicieli pod trzema warunkami. Jeśli właściciel lub jego pełnomocnik złoży w odpowiednim terminie wniosek o przyznanie dzierżawy wieczystej, jeśli przeznaczenie budynku jest zgodne z planem zagospodarowania miasta, wreszcie jeśli właściciel był w posiadaniu tej nieruchomości. Przy czym termin posiadanie jest różnie interpretowany i właśnie wokół tego toczy się spór. Według Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa istnieje podejrzenie, że dotychczasowe zwroty były nieprawne, ponieważ miasto źle interpretowało zapisy dekretu Bieruta. Ten trzeci warunek, który nie był badany, to był warunek posiadania nieruchomości. Jan Śpiewak ze Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa. Jest ważne, żeby rozróżnić własność od posiadania. Chodziło o to, że po wojnie Warszawa była całkowicie zrujnowana i należało ją jak najszybciej odbudować. I osoby, które nie mieszkały w Warszawie, były gdzieś rozsiane po całym świecie, nie dawały gwarancji tego, żeby nieruchomości odbudować jak najszybciej. Bardzo wiele nieruchomości było przejęte na cele publiczne po wojnie. I w takiej sytuacji osobą, która była uprawniona do złożenia wniosku dekretowego, była ta, która posiadała tę nieruchomość. Tak więc osoba, która fizycznie była w Warszawie, która kontrolowała tą nieruchomość, bądź instytucja, która w danej nieruchomości urzędowała. Dekret Bieruta miał dwie odsłony. Piotr Rotkiewicz, dyrektor Biura Spraw Dekretowych w warszawskim ratuszu. Pierwszą odsłoną była konieczność odbudowy miasta i zapewnienie warunków do odbudowy miasta. Ten dekret Bieruta był napisany przez przedwojennych legislatorów i był oparty również na doświadczeniach Stefana Starzyńskiego z wywłaszczeniami nieruchomości, które trwały bardzo długo. Ale drugim aspektem tego dekretu było przywrócenie wówczas własności czasowej byłym właścicielom, wówczas kiedy nie kolidowało to z planami odbudowy miasta. Reprywatyzacja to jest właśnie po tylu latach przywrócenie tego drugiego aspektu dekretu Bieruta. Na jakiej podstawie państwo wnioskują, że ten trzeci punkt nie został sprawdzony? Myśmy zanalizowali 105 decyzji, które zostały wydane w ciągu ostatnich 10 lat. Wydaje nam się, że to jest całkiem reprezentatywna próba tych decyzji, które zostały wydane przez panią prezydent i było ich 2000. Sprawdziliśmy to i w żadnej nie jest to badane. Co więcej, w oficjalnych procedurach ratusza ta przesłanka nie była wymieniana, tak więc możemy zakładać, że wszystkie decyzje wydane przez panią prezydent dotyczące zwrotów nieruchomości są nielegalne. Przy prowadzeniu tych postępowań przesłanka posiadania była badana, natomiast była badana wtedy, kiedy ją można było zbadać. To znaczy przyjmowano, badając archiwa, że można mówić o braku posiadania wtedy, kiedy faktycznie właściciel nie miał dostępu do tej nieruchomości, czyli nieruchomość była ogrodzona, była zajęta przez Urząd Bezpieczeństwa, była zajęta przez wojsko. W innym wypadku, mając na uwadze realia i okoliczności ówczesnych czasów, urząd uznawał, że to posiadanie było. Czy urząd miał obowiązek zbadania wszystkich trzech przesłanek z dekretu Bieruta? Należało na pewno interpretować przesłanki zgodnie z ówczesną na chwilę wydawania decyzji linią orzeczniczą sądów administracyjnych. Adwokat Maciej Górski. Jeżeli zatem te sądy administracyjne dozwalały na to, żeby tej przesłanki w konkretnych okolicznościach nie badać, to nie widzę tutaj konieczności, aby organ administracji to robił. Proszę zauważyć, że chociażby w kontekście interpretacji przesłanki posiadania nieruchomości w kontekście zasiedzenia, sądy nieraz dokonywały takiej oto interpretacji, że nie trzeba cały czas być na niej, żeby być jej samoistnym posiadaczem. Również wtedy, kiedy tylko na przykład posiadacz samoistny bywał na nieruchomości raz w roku przez okres wakacji, jednak tylko on mógł rzeczywiście faktycznie władać tą nieruchomością przez pozostały okres, no to był uznawany za posiadacza samoistnego. Nasze pismo również trafiło do wiadomości Izby Notarialnej, co jest niesłychanie ważne. Obrót tymi nieruchomościami w naszej ocenie powinien zostać zamrożony. I dopóki sprawa i sytuacja prawna tych nieruchomości nie zostanie wyjaśniona, nie powinny być one sprzedawane. Czy te dzisiejsze informacje mogą spowodować zatrzymanie reprywatyzacji? Wydaje się, że jednak to jest tak ważna sprawa, żeby jednak powstrzymać obecnie dalszą reprywatyzację. Anna Amsterdamska, członek Społecznej Rady przy Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji. Żeby jakby nie brnąć w te nieprawidłowości, które do tej pory miały miejsce. Można spojrzeć na to również pod kątem tego warunku dekretu Bieruta, który został do tej pory zignorowany. Tę relację przygotowała Paulina Kozion. Jeśli chcieliby państwo coś dodać, proszę bardzo. zd@polskieradio.pl. Za 19 minut, godzina 19. Fisz, Amada i Tworzywo, a za chwilę porozmawiamy o gazie. Teraz słyszę huk, czuję w płucach dym. jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, będziesz leciał, będziesz leciał. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala był. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą, aż zgasnę. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Z różnych biegną stron, ja nie chcę z tobą mieć wojen. Wojen. Uderzeniowych fal. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, to był wypadek. Mała katastrofa. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala był. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą, a zgasnę. Miliony świateł, rotacje gwiazd. Chcę jeszcze raz zacząć. Miliony świateł, tańczący prąd. Nie pozwól zgasnąć. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Z różnych biegną stron. Ja nie chcę z tobą mieć. Za 15 minut godzina 19. Bardzo ważny projekt. Wojciech Surmacz, zapraszam do magazynu ekonomicznego Trójki. Dziś porozmawiamy m.in. o rozbudowie krajowej sieci gazociągów w kontekście przyjmowania zwiększonych dostaw gazu m.in. za pośrednictwem Baltic Pipe. O szczegółach już za chwilę z moim i Państwa gościem, którym jest dzisiaj pan Tomasz Stępień, prezes zarządu spółki Gaz System. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ale zanim zaczniemy rozmawiać, to najpierw o pewnym bardzo ważnym, a jakże projekcie Polskiego Radia. Lubię, bo polskie. Polskie Radio w cyklu audycji Lubię, bo polskie będzie wspierać krajowe firmy oraz zwracać uwagę na jakość i walory rodzimych produktów i usług. Podpowiemy też, w jaki sposób można rozpoznać produkt wykonany w Polsce oraz jakie mogą być korzyści związane z wyborem krajowej marki. Powiemy także, jak bogaci się polska gospodarka na naszych dobrych i przemyślanych decyzjach. To wszystko w specjalnym cyklu audycji w ramach bardzo ważnego projektu na antenie Trójki. A teraz wracamy do naszego gościa w trójkowym studiu. Przypomnę, naszym gościem jest pan Tomasz Stępień, prezes zarządu spółki Gaz System. Rozbudowa krajowej sieci gazociągów przemysłowych to kluczowy element dywersyfikacji dostaw gazu, czyli zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego. Bez zwiększenia technicznych możliwości przesyłu gazu nie będzie możliwe przyjmowanie zwiększonych dostaw gazu za pośrednictwem na przykład terminalu LNG, czy Baltic Pipe, czy też interkonektorów. O te interkonektory zaraz zapytam, ale bardziej mnie tutaj frapuje projekt Baltic Pipe, bo od pewnego czasu wszyscy tym żyjemy. Różne były losy tego projektu. Dzisiaj wszystko wskazuje na to, że jednak zostanie zrealizowany. Co prawda ten termin 2022 rok dość odległy, ale zdaje się, że te największe lody zostały przełamane. Panie prezesie. Tak, panie redaktorze, 2022 rok to nie jest taki termin odległy. W gazownictwie bym powiedział, że ten termin jest terminem realnym, ale bardzo ambitnym. Rzeczywiście jesteśmy, można powiedzieć, dogadani z naszym odpowiednikiem po stronie duńskiej, czyli z Kuką. No właśnie, bo w Danii jakby ten projekt się na pewnym etapie zatrzymał. Duńczycy długo rozpatrywali ten projekt, głównie ze względów? Jeżeli mówimy historycznie, to tak. Jest rzeczywiście tak, że to już jest kolejna odsłona tego projektu. Wiadomo, żeby połączyć się z szelfem norweskim, z obszarem produkcji znaczącego dostawcy gazu do Europy, przechodzimy przez Danię. Kilka miał odsłon ten projekt, niemniej dzisiaj mogę powiedzieć, że obawy Duńczyków rozwialiśmy. One były związane głównie z... No zraziliśmy do siebie Duńczyków w pewnym momencie. Był ten przykry fakt, że rzeczywiście Polska jako kraj odstąpiła od realizacji tego projektu, który już był wynegocjowany i umowy były zawarte. Odstąpiliśmy. To rzeczywiście rzutuje w relacjach gospodarczych. Takie sprawy się pamięta. Mieliśmy sporo pracy do zrobienia, żeby przekonać naszych partnerów. To się udało. Obecnie jesteśmy po pierwszej fazie takiej procedury, którą spółki typu Gazsystem i Energinet, czyli nasz odpowiednik po stronie duńskiej, przeprowadzają zgodnie z prawem, zgodnie z wytycznymi. A celem tej procedury jest po prostu zbadanie zainteresowania przesyłem gazu na tym kierunku oraz zawarcie umów przesyłowych. W tej chwili wiemy, że zainteresowanie jest i to była pierwsza faza, natomiast na jesieni będziemy uruchamiać drugą fazę, którą po prostu ma się zakończyć, czy oczekujemy, że zakończy się pomyślnie, czyli zawrzemy umowy przesyłowe. Tu warto podkreślić, o czym rozmawialiśmy przed wyjściem do studia, że dla Duńczyków, dla Danii to jest bardzo poważne przedsięwzięcie, jeśli chodzi o skalę. Tak, system duński. Dla nas też, ale dla nich szczególnie. System duński jest niewielki w porównaniu do systemu polskiego i rzeczywiście poziom zaangażowania, patrząc na proporcje i zakres prac, które są do zrobienia, jest zdecydowanie wyższy u nich niż po stronie polskiej. Stąd oczywiście musieliśmy wszystkie te sprawy zabezpieczyć w umowach i w konstrukcji całego projektu, żeby Duńczycy i my również mieli komfort, że ten projekt będzie realizowany równocześnie, ponieważ tylko wtedy będzie sukces, jeżeli równocześnie obie strony zrealizują go w tym samym czasie. A mieliśmy rozmawiać o tej rozbudowie krajowej sieci gazociągów w kontekście Baltic Pipe oczywiście, ale zejdźmy trochę tak do tych na ziemię, a nawet pod ziemię można by rzec, bo też przed wejściem do studia doszliśmy do takiego oto wniosku, że w zasadzie można powiedzieć, że śpimy na gazie. I to nie, żeby nas państwo dobrze zrozumieli, nie chodzi o zasoby gazu, który mamy w Polsce, tylko o to, jak dużo pod ziemią jest tych gazociągów. Rzeczywiście infrastruktura gazowa... Nie zdajemy sobie z tego sprawy do końca. Infrastruktura gazowa, której jesteśmy jako Gazsystem właścicielem i operatorem, ale w ogóle cała infrastruktura gazowa w Polsce. Gazsystem posiada ponad 11 tysięcy kilometrów tych gazociągów. Rzeczywiście wszystkie one są wkopane w ziemię i naniesione na mapy. Natomiast cała infrastruktura gazowa oczywiście to jest dużo więcej. Spółki dystrybucyjne również mają bardzo rozbudowaną sieć gazową. Całość to jest ponad, grubo ponad 100 tysięcy kilometrów gazociągów, a zatem to jest gęsta sieć. I dzisiaj ta sieć, jeśli chodzi o Gaz-System, a Gaz-System jest spółką, która operuje tymi największymi magistralami gazowymi, jesteśmy w środku, można powiedzieć, dużego programu inwestycyjnego, dużej rozbudowy systemu przesyłowego gazu ziemnego. Ma pan na myśli korytarz gazowy północ-południe? Roboczo jest to nazwane korytarz północ-południe, natomiast to jest troszeczkę więcej niż ten korytarz północ-południe. Dość powiedzieć, że rzeczywiście, jak pan redaktor zauważył, celem rozbudowy tego systemu jest umożliwienie przesyłu gazu z północy i z zachodu na południe i wschód. I nie chodzi to tylko o Polskę. Nie chodzi tylko o Polskę, ale przez Polskę, więc tak. te gazociągi, ich budowa jest konieczna. Musimy pamiętać, że system gazowy, tak jak on jest dziś, on był projektowany i budowany w latach 70. ubiegłego wieku. Wówczas obszarem produkcji był Półwysep Jamalski, a obszarem rynku, gdzie ten gaz znajdował klientów, była Europa Zachodnia. Czyli był jeden dostawca. I stąd ten system był zorientowany na przesył wschód-zachód. Dzisiaj jednak i warunki rynkowe, i wiele, wiele innych okoliczności, o których tu chyba nie mamy czasu mówić, sprawia, że i budowa terminala, przede wszystkim LNG w Świnoujściu imienia Lecha Kaczyńskiego, spowodowały, że istnieje potrzeba i konieczność, aby ten gaz, który może być odbierany z północy, właśnie z terminala, czy też przez właśnie z przyszłego gazociągu Baltic Pipe, czyli z szelfu norweskiego, mógł być przesłany do każdego klienta w Polsce, a zatem ten system mógłby pracować na tych kierunkach, na których do tej pory nie może pracować. Lub nie mógł. Nie mógł, w dalszym ciągu nie może, czy już trochę może? W dalszym ciągu nie jest to dopełnione, ponieważ tak jak wspomniałem, jesteśmy w środku tego programu inwestycyjnego i jeżeli mówimy o całej Polsce, to naturalnym jest, że i Małopolska, i Podkarpacie nie są jeszcze tymi obszarami, którymi ten gaz jest w stanie dopłynąć. Więc ta rozbudowa ma na celu domknięcie tego korytarza północ-południe, aż do granicy ze Słowacją i z Ukrainą. Czyli praktycznie idziemy przez całą Polskę. No i teraz jak już idziemy sobie przez tą całą Polskę, to możemy zejść jeszcze niżej, na poziom gminny. Jest taka inwestycja, gazociąg Hermanowice-Strachocina. Bardzo ciekawa inwestycja, szacunkowa wartość inwestycji 288 milionów złotych. Sporo. Tak. No, musimy pamiętać, jest to infrastruktura o znaczeniu krajowym, a i nawet międzynarodowym. Dosyć kapitałochłonna i rzeczywiście te odcinki gazociągów. O ten gazociąg konkretny to jest 72 kilometry w województwie podkarpackim, 8 gmin. Kosztuje też odpowiednią ilość pieniędzy. Przy czym, jeżeli porównamy taką inwestycję do innych liniowych, dużych inwestycji typu autostrady czy inne, to już ten koszt nie jest taki. No i tutaj pewien paradoks, bo śmiało można by założyć, że gminy będą uciekać od tych inwestycji, od tego typu inwestycji. Gazociąg, wchodzą wielkie maszyny i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem gminy się biją. Tak, tu jest wiele aspektów, jeśli chodzi o te inwestycje. Jeżeli inwestycja jest dobrze przygotowana i dobrze komunikowana, wówczas rzeczywiście jest ten aspekt, ponieważ pokazujemy również korzyści, jakie odnosi gmina z istnienia tego typu infrastruktury i infrastruktury towarzyszącej, bo oczywiście nie tylko gazociągi, to są też tłocznie, są też inne obiekty. Niebagatelną rolę pewnie odgrywa podatek tak zwany od nieruchomości w wysokości i tutaj uwaga, 2% wartości budowlanej infrastruktury przesyłowej zlokalizowanej na terenie danej gminy. Około 60 tysięcy rocznie za kilometr gazociągu? Dobrze powiedziałem? Te szacunki są, ma pan redaktor, dobre informacje. One są bardzo bliskie rzeczywistości. Rzeczywiście podatek od nieruchomości, ta górna granica to jest 2% i ona jest od wartości tej infrastruktury oczywiście na terenie gminy. Ponieważ tu idziemy przez 8 gmin, więc wszystkie gminy proporcjonalnie dzielą się tym podatkiem. Każda te podatki uchwala we własnym oczywiście zakresie. No niemniej rzeczywiście, jeżeli inwestycje w gazociągi, one są, mają bardzo obostrzone normy, więc z reguły one są bardzo bezpiecznymi inwestycjami. Zatem jeżeli udaje się rozwiać te obawy, to oczywiście gminy zapraszają, czy wręcz nawet pytają niektóre sąsiednie gminy, czy przez ich... Czy nie można zrobić jakiegoś zakrętu, tak? Można przejść gazociągiem, kawałka. Oczywiście jest to niemożliwe, no niemniej spotykam się z życzliwością, jeśli chodzi o gminę, przy czym mówię, to jest też element takiej nauki, że no, te inwestycje trzeba komunikować na możliwie wczesnym etapie i wyjaśniać wszelkie wątpliwości. I krótko na koniec, bo czas dobiega końca. 110 milionów złotych to jest kwota dofinansowania do projektu, o którym wspominałem, czyli gazociąg Hermanowice-Strachocina. Do 200, a cała wartość szacunkowa 288, czyli sporo. Pytanie moje jest następujące, czy Baltic Pipe może uzyskać? To już tak wracamy, jakby zamykamy klamrą temat. Czy Baltic Pipe może dostać dotację unijną? Odpowiadając krótko, może, natomiast wchodząc w szczegóły, rzeczywiście mniej więcej 1/3 wartości inwestycji Gaz-Systemu w ostatnich latach uzyskuje dofinansowanie z różnych funduszy. W przypadku Baltic Pipe, ponieważ jest to gazociąg podmorski i o charakterze międzynarodowym, tutaj już z tych krajowych funduszy, no spróbowaliśmy najpierw te międzynarodowe fundusze uruchomić. Rzeczywiście gazociąg znajduje się na takiej liście Komisji Europejskiej projektów wspólnego zainteresowania. To są projekty, które łączą zwykle dwa kraje ze sobą. Obecność na tej liście, a nie wszystkie gazociągi się na niej znajdują, umożliwia ubieganie się o dofinansowanie z funduszy unijnych, które są po to, aby ułatwić podejmowanie decyzji. I tutaj liczymy, że uda nam się utrzymać dofinansowanie na część projektową gazociągu. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem dzisiaj w bardzo ważnym projekcie był pan Tomasz Stępień, prezes zarządu spółki Gaz-System. Dziękujemy Państwu za uwagę. Wojciech Surmacz. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Okej, Karol, no to na 3-4 ja jem twoją tradycyjną paeję z karkówką. A ja próbuję się przekonać do twojego nowoczesnego sernika z marakują. Dobra? No to 3-4! Ja jem! A ja próbuję się przekonać, no. Gotuj tradycyjnie lub nowocześnie. Teraz w Lidlu karkówka wieprzowa rzeźnik XXL tylko 9,99 za kilogram, a marakuja złoty 49 za sztukę. Lidl. Co tydzień coś nowego. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 8 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 8 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? 63 dni walki. Była taka euforia, taka radość, że nareszcie zmierzymy się z nienawidzonym wrogiem, że walczyliśmy o Polskę. 63 dni wolności. Bój o Warszawę jest bojem o niepodległość narodu i państwa. 63 dni tragedii. Straciłem wszystkich przyjaciół i to tak stale ciąży. Powstanie Warszawskie, Polskie